إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات شي توفيق بروم بي عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل شي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو نيجي تيغون سنو بارام شي آية بوبين غخمني غورغي دكو اندي منيك لو خامنتيني ني فيرندي غو لير لا تكتل بو وير تي وور تي لو اديو تي والو بير باميل ولا لين تي بير باميل دا خامغين ني نياغا تولون تيا موي وني امبورطانس بيغا خامني نيك نا تي ñu yitté wo ñetti laaj yoyé nga xamni dess nako laaj ci bir bamél yitté wo ga nak mo nekkon jang ko wa jang gi nak du ciagan niko ñu bari fogé man rabbuka allah rabbi dedet waye jang go xamni day téggu ci ay téktal mango ñang go xamni day teggu ci ay tektali alquran ak sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam ñang go xamni day nekk lu faram faccew day nekk lu faram faccew waaw lu leer lu wer manam lama bëgg wax fofu moy tay fi tay di nga dajje ak nit ne ko man rabbuka muné la allah rabbi xam nga man rabbuka moy kan moy sa borom allah rabbi lu muy firi moy yalla moy sama borom ba paré même personne bobu moy wëlbeutiku wat da né diw moy borom jami kon xam nga ki ken jangaluko man rabbuka dégg na nit ñi diko wax mu koy wax té xam ngeen né lolu taxu ñoo juk té it lolu borom téré bi léralon nako indi won ci hadith hadithu anas حديث البراء بن عازب اك نينن سي صحابه ي حديث با دون واخني امنا كو خامني دنج كوي لاج من ها ها لا ادري كنت اسمع الناس يقولون شيئا فقلته من دا ما دان ديغ نيت ني دي واخ رك ماي واخ من ربك الله ربي خلاص فلا تا تول دونك سو فكه من ربك جانغالي نن كو جانغالي مي وير واخ دغ واخ يو ملني diw moy borom jam yi diw moy fal diw moy nangam diw moy nangam diw moy joxe ngour diw mo fi nangam wax yoyu yeb bu boba doto fi am place am kon gis nga safara gangi ni garab gi safara gi moy tawhid waaw sunu societe bi problème yi ci am yeb principal safara gi moy tawhid buñ ko fi baye dem di wut lenen febar ye yok rek waaw febar ye yok rek waye garab gi moy tawhid manam faawu ñu jangale ko tambale ko nak dès le bas âge waaw ci niveau yi gëna tuuti ci bërebu jangukaay yi wala sax ci biir kër ga fa lañ ko wara tambale ci biir kër ga mangok nga xamni société bi day évoluer nek société bo xamni bokalé du fi am place bokalé du fi am wal mangok bu ko defé kon bayil xel bu baax njang mi façon njang mi la wax du topando de du jang topando motax borom xam xam mi ñu ne at taqlid la yanfa'u fi masail al aqida la siyama masail al qabr al thalath toppandoo du jëriñ ci buntu pas-pas. Buntu pas-pas toppandoor du fa jëriñ, rawatina nag ci ñetti masalay bàmmeel yi, ndax hadis yooyu ñu wax léegi. Waaja day ñëw ñu laaj ko, mu ne dama daan dégg nit ñi di wax rek ma cay topp. Luñ koy wax jàngoo xamuloo, gis nga ko, jànguloo xamuloo, laa darayta wala talayta. Kon faaw nag jàng mi am, njàng mu tegu ci lan, ci ay dalil, ci ay preuve ci alquran. Waaw, du njàngin moo xamante ni nii tey danga koy jàngal nit ki mu génn dajeeg benn philosophe wala benn scientifique, kooku naan yuuram. Déedéet waxuñu façon njàng yooyu. Tey boo gisee tey noonu l'islam yi di buukarewu, naan gis nga jullit ñaa ngi ni, gis nga ko, ku ci génn ñëw fii bu dajeeg sun scientifique yi, mu naan yuuram, génneel ko ay preuve yoo xamante ni nii du ko mën a refuté, du ko mën a défendre ak du ko mën a layal ak surtout ci li nga xam ni wàllu diinaam la. Parce que njàng mi moo jaarul yoon, njàng maa jaarul yoon. Njàng mi bu jaaree yoon tegu fa mu war a tegu. Waxuma la scientifique sax, waxuma la philosophe, waaye Iblis sax bu taxawoon sa kanam day am problème. Iblis laa la wax, day am jafeñ-jafeñ ma ngoog. Mais bu fekkee njàngum pas-pas ma demewul noonu nag, bu boobaa nag moom wax dëgg jafe-jafe lay jur, jafe-jafe lay nekk. Kon njàngin wi na tegu ci ay tegtal ci alquran, ba pare tegu ci faram fàcce, maanaam akuk leeral, sharha goo xam ni gu wér lay nekk. Ba ki jàng loolu bu génnee dina xam ni borom jaam yeeg borom na am mu am ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam yépp loolu kenn ko moom. Loolu du qualité, du qualité, du grandeur boo xam ni dañ koy jël di ko jox doomu aadama. Waaw, ki mu nekk ci moom qualité, ki mu nekk ci moom jagle, mooy ki ñu bind ñun ñëpp. Ci kooku la nekk grandeur, ci kooku la nekk màggaay, kooku lañ koy tagge, moo yelloo ñu tagge ko, mais du mbindeef lañ koy jël di ko tagge, wala di ko tagge mbindeef. Parce que ñu ci bëri loolu lañ ci jublu. Waaw, jàpp nañ ne fonk nit mooy lan, mooy nga dépasser nit ay limitam. Loolu moo tax tey yow boo ñëwee ne leen kii nit la, bu leen ko dépasser limitam ñu ne saaga nga ko, ñu ne kii day xarabaate, ñu ne kii day xasaate, ñu ne kii amul yar, kii amul respect. Lu tax? Parce que da nga ne leen yemale leen ku ci nekk niveau. Parce que ñoom li ñu jàpp ne mooy yar, li ñu jàpp ne mooy respect, li ñu jàpp ne mooy fonkaate, li ñu jàpp ne mooy teggin, mooy ñu jël doomu aadama dépasser ko niveau, jël nit teg ko ci kaw yonent bi, ñu ne ah macha allah kii kay moom jàmbaar la, ay ak am xam-xam. Ki jël nit ki, ki jël nit teg ko ci kaw yonent bi, ñu ne kooku moo am xam. Ki jël nit teg ko ci kaw yàlla, ay xam-xam la am, fa muy waxee moo xóot. Ah ki li muy wax musiba la, an fa muy waxee moo xóot. Loolu ci xóot-xóot ne ki gën a tuuti ci xale yu ndaw yi mën na koo réfuté. Borom jaam yi kan la? Yàlla. Yàlla mooy borom jaam yi. Kan lañ war a jaamu? Yàlla. Kan lañ war a ñaan? Yàlla. Ci kan lañ war a xettaliku? Yàlla. Ci kan lañ war a dimbaliku? Yàlla. Kan mooy kii musalaate? Yàlla. Loolu ki gën a tuuti ci julli ñi mën na koo réfuté. Kon lu fa xóot foofu? Ya salaam. Kon nag loolu lu jara bàyyi xel la. Kon daal ngëm nga na muy mel lu jara bàyyi xel la. Faaw mu tegu ci njàng, njàng ci tegu ci firnde, waaye nag faram fàcce yu leer yu wér, ba nit ki ko jàng bu génnee day nekk lan, xata yasiira musliman kaamilan, gis nga ko ma ngoog, ala tariqati lislaam, day nekk ab jullit bu mat, jullit kaamil, du nekk jullitu fala-fala, jullit boo xam ni dafa jàng diinaam lay nekk. Ma ngoog, nekk mu waxid jëyit, mu waxidan jëyidan, nekk koo xamante ni xanif lay nekk, kuy topp yàlla di ko kennal, kennal gu wér nag, waxuñu kennal gu yem ci làmmiñ. Kennal yàlla goo xamante ni ngay wëlwatiku ne diw mooy borom jaam yi. Kennal yàlla boo xam ni boo toogee 3 mois amoo liggéey nga dem seeti xarfa xuufa yi. Kennal yàlla boo xamante ni bu tayé yaangi ci pa bambara bi ginaaw suba yaangi ci nijaayu o sereer bi ginaaw suba yaangi ci meru njaago bi dem ci meru njaago bi jënd sangar pour mu défaral la ay affaire ko nga jox ko sangar ñu né julit nga Allahul musta'an faaw ñu jangal julit ñi faaw ñu jangal leen diina li ci gëna am solo li ci ëpp solo priorité yi défar sen pass pass yer sen pass pass fexé mu baax mu correct mu jup ngok lolou jara bayyi xel la bu ko defé kon yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit mango qawlu thabit ga moy kaddu gu deugar ga wax ga nga xamanteni ni moy wax gu deugar ga sunu borom de deugaral gogu mo koy defal ay jaamam yeen jaamam jaamam yi nga xamni dañ ko gëm ban façon ngëm ngëm goge nga xamanteni ni moy ngëm gi impliqué ñom ñu taxaw ci la leen war la seen borom waral seen kaw ñu taxaw ci ngëm gogu moy ngëm gi wër nga xamni ngëmuk xol la gu lambo wax ak jëf ngëm la go xamni dafa lambo xol lamiñ ak ciiri ci biti ma ngo mune ñooñu suñu borom mo leen di defaral ak degeural fi ci aduna lolu jaaroon nañ ci ay leunt leunt ak banex yi nga xamanteni moy yalla la suñu borom mo leen ci degeural ma ngo defal leen himaya defal leen protection defal leen hidaya defal leen sabat kadhalika wa fil akhirah mune indal maut cheikh abdurrahman bin nasir saadi mune wa fil akhirah ak al akhirah mune indal maut jamono ak de suñu borom mom mo koy deugural bi sabat ala din al islam nga xamanteni ni budé bi exi da koy fekk toujours mu nek lan mu nek ala sabat nek ku sax ci dine islam gis nga ko wal khatim al hasana mu am muju gu rafet xam nga ñun ñi ngi kër kër rek mais dañuy faté muju gu rafet ñi ngi kër kër rek di daw tabax aduna lu lañu tabax lu neñu defar ko mais dañuy faté muju ko rafet gis nga ko sunu borom nak ne jaamam yi namu len defarale ak deugar ci aduna ñu sax ci ñub gi mu musal len ci lepp lo xamni ay leunt leunt la ak banex yo xamni moy yalla la waye kazalika bu dedi dik tamit mu saxal len deugaral len bañu am muju ko rafet sax ci islam mangok kazalika wa fi al-qabr 'inda su'al al-malakayn ci bir bammel bu malakai ñaari malakai ñewé diko laaj tamit sunu borom mo koy deugural lamiñam motax sunu yonnata alayhi salatu wa salam jamono bobu da daan wax sahaba yi ñaanal leen seen mbokk mi ndax legi ñu laaj ko mais gis nga ñaan gogu sax faté nañ ko tek nañ ko feulé jël nañ ko remplacer ko ñi nan fuqul wala ak juroom ak ñi nan fuqul wallahu bu am inna anzalnahu ñi nan fuqul wallahu ak ben ak ñi nan fuqul wala ak juroom ñett ak bay li fi yonent bi indi won han ñaanal ko sunu borom tabarak wa taala degeural lamiñam da melni xeyna peut-être dañu xeb lolu bok dama yaakar dañ ko xeb Allahul musta'an te fek lolu la jambi soxla fofu mune jant bañuy laaj aji deji kan moy sa borom lan moy sa diina kan moy sa yonent mune sunu borom hadahum lil jawab sahih sunu borom gindi len orienter len ci lan ci njub manam ci tontu bu njub mangok mune ci ñetti tontu yoyu mangok mune wayudhillu Allahu adh-dhalimin sunu borom nak moy sank ñi nga xamni ay togn kat lañ ñoñu sunu borom ndem ay togn kat lañ nekkon sunu borom dalen di sank walis njub fi ci al-akhirah ci aduna duñu juk sunu borom toñu len de ñom ñoo toñ seen bop cheikh abdurrahman bin nasir bin saadi mune aya bi daf cey nek tektal gul ne fang gu leer nañ ci fitnay bammel ak mbugalu bammel ak xewalu bammel comme ni mu roté ci hadith yu bare bare bare bare bare bawo ci yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ko defé kon mbokk ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh